butter. She wanna pinda ku bang. Okay, but yo. Na kesha kabu. Na kesha kabu. Na kesha kabu. Na kesha kabu. Got you be. Na kesha kabu. Na kesha kabu. Na kesha kabu. Na kesha kabu. Kane. Nakula mtaji tutajuaga kesho. Na kesha kabu. Japo pesa ya maji la metorea jasho. Na kesha kabu. Oya mapenzi konyo. Konyo. Nimeinua mikono. Kono. Kama nzikangu na my best friend. Nimekuta wana kula mdomo kwa mdomo. Aya. Sikia sasa om kuna uyo nyangema DJ. Kutwa nyimbo za kizungu sikio anajikuta jiga. Na kuna jirana na kibenten. Usiku anapele kwa moto kelele kakuna msiba. Fuck. Na kesha kabu. Leo litakufa jina. Na kesha kabu. Amtani uwa umu. Na kesha kabu. Na kesha kabu. Na kesha kabu. Badi badi badi. Na kesha kabu. Baby kaniacha usiku mezidi kuwa mrefu. Na kesha kabu. Wenzangu wanaelea mini nizama kina kirefu. Na kesha kabu. Oya wanangu kina. Kina. Mwenenu liza makina. Kina. Nilimpa macho matatu na shoza kibabe tatuka mchora jina. Jina. Sikia sasa kusema kweli nilihudumia ili asipate shida yaka niona danga. Yani wala kunihulumia licha kumfungulia duka mpaka nyumba nikapanga. Mamaru. Nakesha kabu. Nakesha kabu. Leo litakufa jina. Nakesha kabu. Nakesha kabu. Amtaniua umu. Nipo nipo sana mtanikuta kesho. Leo kitanda changu ni counter ntali misi ghetto. Oya wanangu ghetto. Mi ntali misi ghetto. Hata nikipata pepe tamaliza na toi wanangu sirudi ghetto. Sikia sasa kuna jirani najikuta mpenja kutwa dirisha ni kwangu makelele ya kantranda. Na kuna swala misijalipenda homu amenipa skendo eti na unzaga ganja. Leo litakufa jina. Nakesha kabu. Nakesha kabu. Amtaniua umu. Nakesha kabu.